Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, yani bu bütün dünyadaki çalkalıntılar üzerinde biraz duracağız herhalde, ama ondan önce bir saniye bir şeyi de hemen söyleyeyim. Çok geç gelen bir haber yüzünden gazetelerde yok, ama biz bir yarım saatten fazla bir zamandır, hatta bir saate yakın bununla meşguldük. Dünya uluslararası hukuk tarihinin, diplomasi tarihinin en büyük skandallerinden biri gerçekleşmeye devam ediyor. Bolivya devlet başkanının içinde bulunduğu uçağı da indirdiler. Fransa, Avusturya. Görünmemiş şeyler oluyor. Bunları dünyanın çivisi çıktı. Tamamen çivisi çıkmış görünüyor, evet. Ben yani bunun üzerinde bize pek konuştuk, onun için... Yok, zaten ben de ayrıntıları öğrenmiş değilim, okuyabilmiş değilim. O nedenle hani yorum yapmam da doğru olmaz. Yalnızca yeterince bilgi vermişsiniz. Evet. Hani bir skandal olduğu tamam, fakat ayrıntılarla ilgili bir şey söyleyebilmek için tabii bakmam. Evet evet, epey bir inceleme durumu şey yaptık. Biz o zaman şeyin üzerine gidelim biraz. Türkiye'de de vardı Gezi ayaklanma, Türkiye Cumhuriyet tarihinin, hatta belki de bütün Türkiye tarihinin en büyük şeylerinden biri, ayaklanma, başkaldırı hareketlerinden biri de devam ediyor. Ayrıca da Brezilya'ya da sıçradı. Bulgaristan 3 haftadır sokakta. Ve Hong Kong'da yağmur, çamur altında demokrasi için on binlerce kişinin sokaklarda olduğu haberleri var. Evet. Böyle bir enteresan ve tabii Mısır. Mısır galiba şimdi en sıcağı, en evet, önemlisi ve en kritiği. Çünkü değil mi? Yani tam bir yol ayrımı, hani bu 2 yıl önceki tahrir gösterilerinden ve yönetim 2,5 yıl önce oldu tabii. Yönetim değişikliğinden sonra gelen nokta çok kritik gerçekten. Şimdi şöyle başlayalım. Hani dünyanın çeşitli yerlerinde bir ayaklanmalar ya da protestolar var. Fakat bunları bir 68 gibi dünya çapında bir hareketin parçaları olarak görmek biraz fazla romantik, aceleci bir yaklaşım olur galiba, çünkü hani bazı ülkelerde ortaya çıkıyor ama birbirini tetikleyen bir Meksika dalgası gibi görünmüyor henüz. Bundan işte 2 yıl önce o kapı hareketleri biraz daha fazla bir dalga havası veriyordu. Onlar da belli bir çerçevede kaldı. Yani ben dünyaya baktığımda bir devrim dalgası, bir ayaklanma, bir itiraz, bir protesto dalgası henüz görmüyorum tabii. Örnekler önemsiz değil. Bu örneklerin her biri ayrı ayrı değerlendirilmeli öte yandan. Yani her birinin de kendine özgü yanları var. Belki de sıcağı sıcağına bunları konuşmak biraz fazla zor oluyor ya da kolay olmuyor. Ama mesela Mısır'daki ayaklanma şimdi, ayaklanmanın tartışılması gereken çok boyutu var. Çok dikkatli ele alınması gereken bir mesele. Çünkü var olanları da hani bir dünya çapında bir dalgadan söz etmek şu an mümkün görünmüyor diyorum. Var olanların hepsini de bir demokrasi hareketi potasında birlikte harmanlamak da kolay görünmüyor. Yani sadece bir demokrasi talebinden ibaret bir kalkışma, bir ayaklanma, bir itiraz dalgası da dalgası olarak nitelemek de eksik kalıyor. Her birinin kendine özgü yanları var. Türkiye'nin de öyle. Ama benzeri de görülmemiş bir şeyden bahsetmek mümkün. Yani 80-90 milyona yakın bir ülke, yanılmıyorsam, nüfusu Mısır'ın. Mısır'ın, evet, 84 milyon. 84, evet. yani 33 milyona kadar uzandığını çeşitli kaynaklardan gözlerime inanamadığım için tekrar baktım. Bir de arkadaşımız orada Mısır'dan Necati Sönmez de bize bilgi verdi. Yani 33 milyon insanın şu ya da bu şekilde sokağa çıkmış olduğunu gösteren şeyler. Yani Mısır'daki şeyler... önemsiz değil. Zaten onun birçok yanı var. Onları hep birlikte değerlendirmek lazım. Bütün dünya basın evet. Şimdi Mısır'ı konuşuyor. Demek istediğim sadece şu. Mısır'da çok önemli bir olay var. Fakat dünya çapında 68'e benzer bir devrim dalgası, bir ayaklanma dalgası... ondan söz etmek biraz zor. Yoksa tek tek ülkelerdeki bu gösterilerin önemsiz olduğunu söylemiyorum. Evet, evet. Tabii. Öte yandan hani Mısır'ı tartıştığımız zaman sadece gösteri meselesi değil söz konusu olan. Yani bu 2 yıl önce başlamış hareketin bugün geldiği noktada çok tartışılması gereken çok kritik yanlar var. Hani acaba gerçekten Tahrir Meydanı'nda başlayan ya da orada belli bir noktaya gelen devrim ile bugün gelinen nokta nasıl bağdaşır, nasıl birleştirir? Hem yönetim açısından hem göstericiler açısından. Yani yönetimin meşruiyeti seçime bağlayan Mursi'nin meşruiyet ile seçim arasında kopmaz bir bağ kuran ve her şeyi belki de oraya bağlamaya çalışan yaklaşımı tahrir ruhuyla ne kadar bağdaşıyor. Öte yandan ordunun bugün meydanda olduğunu ve darbe tehdidinde bulunduğunu, ultimatum verdiğini, göstericilerin arasında grupların ordunun müdahalesinden yana olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bugün ordu da ayakta sayılır Mısır'da ve çok basit bir ayaklanma denklemiyle anlaşılabilecek bir durumdan uzaklaşıyor Mısır'daki durum. Evet, şimdi birkaç tabii şey var. Mesela bugünkü Milliyet'te sürmanşetten Burcu Karakaş'ın haberi ne Mursi ne ordu diye. Yani Milliyet... Ne şeriat ne darbe gibi. Bizim, evet, ne Mursi ne ordu diye dediği. İstedikleri tek şey demokrasi sorun diyor. Evet, şeyin de... Kim ve nasıl? Kim, evet, devam edebilirsin, pardon. Ben pardon, Richard Falk yakından izlemeye çalıştığımız bir uluslararası evet. Hukukçu malum. Evet. O ilginç bir yazı yazdı. Çok ayrıntılı bir tahlil tabii. Ben sadece son bölümünden bir ufak paragraf okuyayım izin verirsen. Hı-hı. Yani tabii Mısır de. Durumunda özellikle Türkiye ve Brezilya'dan da son haftalardaki görülen kitle protestolarıyla beraber birkaç önemli geniş konu ortaya çıktı diyor. Bir tanesi bunların potansiyel olarak demokrasinin aşağıdan yukarı doğru yaratıcı bir uyanışı diyor. Yani daha önce artık prosedürel demokrasinin yani usulü seçim sandıkla meselesiyle yetinmeyip ve onun zayıf sonuçlarıyla yetinmeyen ve seçilmiş liderler vatandaşların yapılması gerekli olduğunu düşündüğü şeyleri yapmakta yetersiz kalınca ve özellikle de temel değerler ve temel hayati insan çıkarları söz konusu olduğunda çoğunluğun iradesini kabul etmeme reddine karşı çıkanların bir hareketi görünüyor. Bir de huzursuz özellikle de gençlerin huzursuz bir arayışı var diyor. Daha yeni tip bir politika. Daha sırf böyle yönetmekle ve kurumsal kontrolle değil, nasıl bir toplumun oluşmakta, kimin tarafından ve nasıl oluşturulması gibi bir arayış diyor. Yani en eski şeyin, inancın yani hükümeti, halk için, halk tarafından, halk için halk tarafından ve halkın yönetimi meselesinin yeniden keşfi gibi bir şey diyor Richard Falk. Şimdi bu bir yanıdır. Tabii ki erken biraz ama bu yani bu tür değerlendirmeleri bak için biraz daha temkinli davranmakta fayda var elbette. Çünkü olan bitenin içindeyiz ve olan bitenin içinde her şeyi görmek zor. Şunu kabul ederim. Bir defa bu çoğunluk daha doğrusu demokrasiyi çoğunlukçuluğa indirgeyen yaklaşımların ciddi bir çıkmaza girdiği açık. Yani bu protestolar bunu ortaya koyuyor. Şimdi uzun süredir dünyada seçim dışında mekanizmalarla iktidara, yönetime sınır çizme fikri büyük ölçüde unutulmuş görünüyordu. Yani sokağın siyasete, sokağın yönetime bir sınır oluşturma gücünün unutulduğu dönemlerden geçtik. Şimdi biraz bunun farklılaştığı bir olaylar dizisi yaşıyoruz. Bu doğru. Eğer bunlardan ilk etapta ne gibi bir etki çıktı dersek, çoğunluğa sahip olanların, seçimle iş başına gelmiş olanların her şeyi yapabileceği ya da seçimin demokrasinin anlamını oluşturduğu fikri artık ciddi bir biçimde sarsılmış oluyor. Her zaman bunda bir sıkıntı olabilir. Çünkü çoğunluğun yönetme hakkını inkar etme noktasına varabilir. Bu da demokrasiyi en ciddi anlamda tehdit eden bir tehlike ortaya çıkarır. Yani şimdi birinci yanı bu. Evet, hükümetlere bir sınır koyuyor. Onların yönetme yetkilerine sokağın tepkisi bir sınır koyuyor ve hükümetleri sarsıyor. Siz bundan sonra öyle her istediğinizi yapamazsınız. Dikkat. Bu aynı zamanda bir mesaj olarak yayılıyor dünyada da. Özellikle bu tür çoğunlukla, ben işte çoğunluğu elde ettikten sonra istediğimi yaparım ya da hani kimse beni fazla da engelleyemez yaklaşımına artık bir açık ihtardır bu. Dolayısıyla bu ihtarın bir sürü yerde fark edileceği, farkına varılacağı kuşkusuzdur. Böyle bir etkinin doğduğunu şimdiden söylemek zaten mümkün. Türkiye, Brezilya, Mısır örneklerinde bunları söyleyebiliriz. Ancak bir başka tehlikeden de söz etmek lazım. Brezilya'da şu an onu görmüyorum. Türkiye ile Mısır'da bunu görüyorum. Yani bunun ne kadarı var, ne kadarı yok, onu göreceğiz. O tehlike de tam bununla bağlantılı. Mısır'da çok daha açık olarak karşımızda duruyor. Şimdi demokrasi bir yandan seçimsiz düşünülemeyecek bir sistemdir. Seçimlerde çoğunluğu elde edenin yönetme hakkını inkar etmek, demokrasiyi peşinen reddetmek demektir. Çünkü eğer bunu reddederseniz kimin nasıl yönetim hakkını elde edeceğini belirlemeniz gerekiyor. Ondan sonra gideceğiniz yollar da çok büyük ölçüde otokrasiye çıkar, korporatizme çıkar. Yani bunlardan demokrasiyi üretmek çok zor. Yönetme hakkını kabul edersiniz çoğunluğun, fakat bunun sınırlarını konuşursunuz ve demokrasinin aynı zamanda meşruiyeti sadece seçimlerde bulan bir sistem olmadığını da söylersiniz. Meşruiyet referandumlarının günlük gerçekleştiğini de söyleyebilirsiniz. Ama çoğunluğun yönetme hakkını ve seçimin işlevini reddedemezsiniz. Eğer o noktaya gelirseniz demokratik bir muhalefetten söz etmek artık mümkün olmaz. Şimdi Mısır'da biz muhalefetin orduyla nasıl bir ilişki içine gireceği ve ordunun darbe yapmaya kalkışması halinde kimin nasıl tavır takılacağı çok belirleyici olacaktır bu hareketler için. Hatta işte Arap Baharı denen şeyde gelinecek en kritik yol ayrımıdır bu. Türkiye'de de benzer bir durum vardır demiyorum, ancak Türkiye'de de muhalefetin ne pahasına olursa olsun hükümet gitti, muhalefetin pardon yanlış oldu. Yani gezi protestolarıyla başlayan olaylara katılan bir kesimin ne pahasına olursa olsun hükümet gitsin şeklinde bir talebi varsa ve bu kaos yaratıp bir süre sonra orduyu göreve çağırma noktasına gelirse kritik bir yol ayrımına gelinir. Bunları yok sayarak sadece protestolar üzerinden ve keyfi uygulamalara, polis şiddetine karşı çıkmak gibi çok meşru, çok haklı, çok gerekli noktalar üzerinden bir demokrasi düzenlemesi yapmak zordur. Yani hareketin bütününe demokratlık atfetmek zorunda. Şimdi Mısır'da temel sorun şu, Almanya'dayım ben. Bunu da tartışıyorum arkadaşlarla. Mısır'da olsanız şu anda tartışıyorum, soruluyor bulunduğumuz arkadaşlarla. Mısır'da olsak şu anda nasıl bir tutum takınırdık? Bu arkadaşların çoğu 68 hareketinde bulunmuş. Dolayısıyla o dönemleri yaşamış. Dünya siyasetini de takip eden arkadaşlarım benim. Yani ne yaparsınız? Evet. Ne diyorlar? Şu an değil mi? Ne yaparsınız? Şu anda ordunun muhtırası var bir yanda. Bir yanda sokaklarda milyonlar var. Bir yanda işte seçimle iş başına gelmiş bir yönetim var. Evet. Bir şey diyordun. Yani mesela bu noktada da Falk'un yazısından ilginç bir ufak daha ekleme yapayım. Yani Mursi'nin meşruiyeti yeterlidir ve yaptığı yanlış şeyler de onun sürecinin seçim süresinin tamamlanmasından önce görevden alınması için yetersizdir yaptıkları diyor. Ama şöyle de bir gerçek var diyor. Mısır böyle tutarlı çimentosu tabir caizse işte koyran bir toplum olarak 2016'ya kadar yani bir sonraki başkanlık seçimine kadar bekleyecek bir şey de göstermiyor toplumun dokusu. Doğrudur. Diyor. Şimdi evet. Bir de Mısır'ı şöyle düşünelim zaten. Yani hepsini aynı kefeye koymamız zor görünüyor dememin bir nedeni de bu. Mısır 2 yıl, daha doğrusu 1 yıllık bir demokrasi tecrübesiyle evet. Bu işleri götürmeye çalışıyor. Bir, şimdi tek tek ülkeleri tartışmak şüphesiz bir sürü ayrıntıyı da dikkate almayı gerektirir. Mısır ilk defa serbest seçimlerle yönetim oluştuğu bir tecrübe yaşadı. Evet, 31 yıllık bir diktatörlükten sonra. Apar topar yapıldı. Bu serbest seçimlere katılım çok düşüktü. Şimdi anayasa yapımı biraz hızlı oldu. Bu şu demektir. Mursi bugün ordu tehdidi altında olmasa, bugün ordu devreye girmiş olmasa, hani bu bütün bu hızlı dönüşümlerde kimin neyi ne kadar hak ettiğini, kimin neyi ne kadar gasp ettiğini çok daha ayrıntılarda tartışmanın kolay olacağı, meşru gerekli olacağı bir örnektir. Hani Mısır'da bu demokrasi yönetim sorunları, meşruiyet meselesi elbette Türkiye'deki gibi tartışılamaz şu an itibariyle. Yani Mursi'nin yaptığı yanlışlar, Müslüman kardeşlerin hani bu süreci kendi lehlerine çevirme, bu tahrir sürecini kendi lehlerine çevirme konusunda hani, yaptıklarının doğruluğu, yanlışlığı. Anayasa ile ilgili tartışmalar ki sanırım o zamanlar yani bu anayasa tartışılırken programımızda da ele almıştık Mısır'daki hı hı. Anayasa meselesini. Anayasa Mahkemesi'nin durumu, bütün bunlar çok daha açık tartışılır. Çünkü sokaktan kurumsallaşmaya doğru bir demokrasi hamlesi söz konusuydu Mısır'da. Evet, bir yani de vali ataması yapmıştı Lüksor'da bu turistlerin evet. Ölümüyle sonuçlanan korkunç bir terör olayından sorumlu tutulanlardan birini vali yapmış, sonra geri almıştı. Mesela böyle hataları da vardı. Evet. Evet, zaten kendisi de bunu söylüyor dünkü konuşmasında. Öyle başladı konuşmasına. Takip edebildiğim kadarıyla. Ben bu sürede hatalar yaptım, bunu da bir hafta önceki konuşmamda söyledim diye başlıyor hani Mursi. Yani hatalara karşı şimdi bir defa zaten protestoların uyanık bir toplumun, canlı dinamik bir toplumun yarattığı sonuçlardan biri de bu olur. İşte yönetime hatalarını kabul ettirmek ve düzelttirmek. Çünkü sadece kurumlarla hatalar düzelmiyor. Bu hatalar da öyle basit yanlışlar değil. Şimdi Mısır'ı eline boyuna tartışmak gerekecek. İnşallah kötü yanıyla değil. Çünkü şu an geldiğimiz nokta ya iç savaş ya darbe gibi bir cehennemler paradoksu evet. Diyebileceğimiz, ikilemi diyebileceğimiz bir durum. Çünkü dün yine saldırılar olmuş ve onlarca kişi ölmüş. Yani evet. Artık sayı da verilmiyor. Onlarca kişi diye. Evet, tecavüzler de var. Tecavüz evet. Bakalım. Parti binaları yakılıyor. Evet. Evet. Şimdi bu durumda işte tam da demokratik muhalefetin nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorusuyla karşılaşıyoruz. Yani burada muhalefetin iç savaşa götüren, kaosa götüren bir çizgiyi ne kadar desteklemesi doğru ya da burada yönetimle muhalefet arasında nasıl bir dengenin bulunması gerekiyor. Şimdi bence işi bozan ve son derece tehlikeli bir noktaya taşıyan en önemli faktör ordunun devreye girmesidir. Ordunun ultimatum vermesidir. Eğer ordu ultimatum vermezse ve devreye girmezse, ultimatum bir muhtıradır. Mısır'ı bilenler bilir. Yani dün ordunun yaptığı açıklama iki gün sonra darbe yapacağım gibi de algılanabiliyor zaten. Yani basit bir uyarı değil bu. O nedenle zaten Mursi konuşmaya başladı. İşte tek tek ülkeleri tartışmak önemli derken bunu kastediyordum. Aslında süremiz azalıyor ama hani Türkiye'de de muhalefetin demokrat niteliğiyle ilgili, daha muhalefet derken gene doğru kelime kullanmadım. Bu Gezi'den sonra ortaya çıkan protestolarda sanki bütünsel bir demokratik duruş ve itiraz ortak noktaymış gibi bir hava yaratılıyor. Oysa hükümetin tutumu o kadar büyük bir öfke yarattı ki haklı olarak ona yoğunlaşmaktan öbür taraftaki otoriter ve antidemokratik çağrıları, antidemokratik yorumları, müdahaleleri görmekten uzaklaşıyor insan. Şimdi ben buradan bir bakıyorum, inceliyorum, tanım. Gezi muhalefetinin tamamına neredeyse işte Aydınlık Gazetesi, Sözcü vesaireler, Oda TV falan sahip çıkıyor gibi bir hava ve sürekli oradan bir rengi belirleme gayreti. Evet, ama bunun da çok da başarılı olduklarını gözlemlemiyoruz. Yok, ama onları da yok saymak doğru olmaz demek istiyorum. Yani onlar da Gezi'de ortaya çıkan muhalefetin hedefleri arasında olması gereken anlayışlardır, yaklaşımlardır. Gizli açık ırkçılık, işte otoriter özlemler, bütün bunların var olduğu bir dünya ve daha düne kadar Gezi muhalefetine katılan, Gezi protestolarına katılan asıl kitleyi bile pervasızca suçlayabilen, karalayabilen çevreler bunlar. Yani bir kısmını bu sıcak hava içinde fazla öne çıkarmayalım, yoksa Gezi ruhu gölgelenir gibi kaygılar oluyor ya. Hayır, sakinleştikçe bunların da çok daha olgun bir şekilde, çok daha açık bir şekilde ele alınmasında fayda var. Tıpkı şimdi Mısır'da ordunun devreye girmesiyle demokratik tutumun bir imtihana girecek olması durumu gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani hava sıcak ve sokaklar canlıyken pek çok şey ertelenebiliyor tartışılmak için. Ama hava çok ısınınca ya da hava biraz daha soğuyunca bazı yol ayrımlarına geliniyor ve onları görmek gerekiyor. Bir muhalefet dediğinizde sizin hedefiniz ne, benim hedefim ne? Yani ben eşitlikçi, çoğulcu bir demokrasiyi, ama mutlaka demokrasi isteyen bir hareketin her zaman içinde yer alırım, ama demokrasiyi istemeyen ya da demokrasiyi budamayı öngören, eşitliği, ayrımcılıkları bütünüyle kapsayacak bir, ayrımcılıkları reddetmeyi tamamen kapsayacak bir anlayış olarak kurmayan bir bir yaklaşıma, bir harekete de sıcak duramam. Özgürlükçü olmayana da sıcak duramam. Evet. Bu koalisyonlar birbirini etkileyerek ülkede uzun vadeli sonuçlar yaratır. Türkiye'de sanıyorum şimdi bunların sonuçlarını daha fazla değerlendirebileceğimiz bir noktaya doğru geliyoruz. O ilk haftalardaki sokak çatışmalarının da biraz azalmasından sonra. Bir nokta daha vardı, onu da ekleyeyim. Aslında global bir hareket olabilir mi sorusuna belki Şimdi bu noktadan biraz daha yaklaşmak mümkün. O da neoliberalizmin yarattığı tahribatlar. Özellikle orta sınıf üzerinde bu konuda Tanıl'ın dün bir yazısı vardı. Söyleşti galiba bir dergide. Bu beyaz yakalıların bir tür işte huzursuzluğu dünya çapında bir şekilde gözlenebiliyor. Onlar bu açıdan, yani özellikle bütün bu Brezilya'da, Bulgaristan'da, Türkiye'de sahaya çıkanların, meydanlara inenlerin büyük bir kısmının orta sınıf mensupları olduğundan hareketle yapılıyor bu değerlendirme. Şimdi bunun da tabii ne kadar gerçekleri yansıttığını, gerçeklere tekabül ettiğini zaman içinde görebileceğiz. Galiba Kapi hareketi için biraz bu söyleniyordu. Siz de çok da işlediniz radyoda, öyle değil mi? Evet. Yani bunu daha çok uzun boylu konuşmak durumundayız zaten, eminim. Çünkü yani bir yapısal durumda da söz konusu, senin son olarak söylediğin gibi, yani kapitalist dünya ekonomisinin büyük bir yapısal sorun içinde yeni bir sisteme doğru evrilmesinin sancılarını ve evrilmesi yönündeki çabaların da aslında görüldüğü bir şey. Nasıl bir dünyaya doğru evrilmekte olduğumuzu epey konuşacağız herhalde. Yani iki noktayı belki gelecek programlara devretmek için bir 30 saniye içinde söyleyeyim. Lütfen. Birincisi, dünya kapitalist sisteminin dağ üzerindeki, çevre üzerindeki diktatörlüğü. İkincisi, dünya borsa toplumlar üzerindeki tahakkümü. Bu ikisine kökten itiraz ekolojik bir demokratik hareket olarak ortaya çıkacaktır. Aynen öyle. Yani buradan nerelere gidilebilir? Asıl mesele biraz bu olur galiba. Yani kalıcı damar bu protestolarda buralardan aranmalı gibi görünüyor şimdi. Evet, daha epey heyecanlı bir şekilde devam ettiği gibi konuşacağız. Evet. Süremiz bitti. Bitti. Çok teşekkür ederim. Nasıl İstanbul'da hava? Güzel mi acaba? Güzel, güzel, evet. İyi bakalım, hadi. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.